bismillahir rahmanir rahim sorko insani sal wi lañu tudde nit bi muhammadan niyyat madina la wacc ban wer la yalla genn am nañu koy tudde saru dahru doori saru jamana mom biri alakhirah lay wax di wax na xewal yi nek ci yi muy def ñu defal gaay yu ragal gaay yu bax yi te ragal won yalla ci aduna ci keur ak belk ak dekk ci aljana mu tambale ci gindinu doom adama waxtani xewal yi yek yalla def yek yalla xaro ci aljana dal di kontiné di wax xewal aljana mu toftalo بسم الله الرحمن الرحيم هل اتى على الانسان داخ ديكنا سي دومو ادم حين الجمن ابير من الدهر في الجمن دوم ادم ويني سي موم وقتو ياغ ياغ ولم يكن تنكل ون شيئا درا مذكورا لني دوك دوم ادم جارنا جاونا سي بير بو ياغ ياغ ياغ بو خي نيكول درا لني مني دوك داخ bu tambale ci adama ci bopam nek nañu teñku muy suuf ñent fi at kan bayitam ekat lu toy ba deugar ñent fi at woow ba ne kelang ñent fi at muy demer ak ñaar fi at de lañu teñ adama mu la teñ bi am at yoy nak yalla xam yaakaar na mo gëna yag ati adina jinu la ginaaw gay bawu nekké tan bobé nekul dara lu ndax amul tut mool bu fa yalla mool tek fa rek ken xamna la tud ak lu ci tud ndax may doom adam jaar na ci leer bu yag bo xamné bi nekul dara lu ñu mëna tud ginaaw bi mu ñëwé adina yi do ci lunte amit ken ku ne jaar nga fo xamné bi nekul dara lu ñu mëna tud ndax mu la nekkal tud da fay doon nit ay fi mu jaar ci toxan tamé kéré ñu kay sol roof nekul dara lu ñu mëna tud ba lolou mo waral doomu adama bu tuddu gidi walewul bakken mana takul joyul kenn duko julle kenn duko sanga tax du nit danaka tuddew yu ko nit do sanga do julle ku don ko xamne ki itam bayam dafa genn ade du don tax du nit nakul duñu mëna tek kenn duko don nit ne doomu adama jaar na ci ko xamne fi nekul won dara lu ñu mëna tek ina nak nu yalla khalaqna no bin al insan nitke minut fati tugi de mu tugi ci tokal am shajin buñu jaxase moy ndox mu tugi ci goor ak bu jogi ci jigen de yalla len di jaxase bu len jaxase ba nopi ci lay doora def nit naftali dana nu ko natu dana ko fasiyene yene defam natu ci mom fa jaalna ba def nu ko samel muy aji deg basiran di aji gis sami'an basiran lolu mo wala net bi am bu ko yalla deful won muy ko meune deg di gis amam xel kene duko togg jeuf ndax kene duko nak ci amam xel tay gis tay deg xam xame koko lañu nak innanakum yalla hadayna wa annanuka asabila yon jox nañu ko mandara yu mo xamne li lu bax la lene lu kon la ima ben shakira muy aji geureum borom bi ima ben israbuna dañu nan ka ahsan abkas min kasin tukas kana bo xey nek na misajo am jaram kafur bu ndox mu ndox kafur lañ ci jaram ndox mu neex jay mu neex la mu neexet aynan fatu ndox la kafur yesabu dana nan biha ca fatu ndox bobu ibadullah jami yalla yi fajiruna hada ñu ka balal tafjiran ak bal yufuna def na len matalel bi nafri ci nisirga lañ ni sorul ci yalla yalla dina len ko matalel way xafono wala ñoom daanañu matal ni sa luñu ni sa ne dinañ ko def dinañ ko def yalla fayel len way xafono ragalo nañu jaw mañ bes bo xamne mi kaane nek na sharru aw ayam mustatiran di ajnaaw wut'imuna daanañu lele taama ñam ala hubbi ci jamono buñu bëggé ñam wa na yoonte bi daana jël ñoñu jappa ci xex xex bi daan jël kenn dal kay ciet ci sahaba yi kenn kay teyel koku waye nak na nga rafetal na nga nekk ak mom bokul la filite yi gaay yi def da la yew ak bundu ko talaka ak dooraka kuntaba ka def lu ne kay tey ne ñu nekk teyel yoral koku ci kër waye nak na nga rafetal na nga ande mom ay di ka jox ñam di ka topato bañ ka sonal gaay yu baax yoy nga xamne da lañu dimbali nit ci fekk liñ lay dimbalé bëgg nañ ko motax ñu né waxambaane bo xamne bi ak jaamu yalla mo gëna reuy gëna mag fa yalla jaamu mag ndax dafa tollu ko xamne fi dafa wara tollu ci dajalé ci tollu ci adina wara dajalé adina bu jëlé di joxé boko moy gëna reuy ka nga xamne xalaat na né mom li mu am dootu ko lekk bala jeex mu dé ndax boko dina ci mëna ñëga jox bi fas yene ñew jëm ci dund go xam mu ngi mëwete dund téméra ci kanam wara dajal ala jum jeex wara tabax ay palé bu jëlé di joxé koko yépp doolé bu dé jaamu yalla boko jaamu yalla gëna ko doolé ndax ñepp la ka soxla mu bayyi leen fa jëm ci yalla loolu mo waral mu bokk ci juroom ñaar ña nga xamni ñoy nekk ci xef su fi kéré arab ci rew yowma xam yowma la zilla illa zilluhu mo xé ci doom lu may kéru arab ci rew ci lay bok bo mu miday lay doon jaamu gogum doon jaamu ci waxambaaneem yalla da kay tey denc ka nak donte dindona ba magge sax tek waxabaanu jaamono yalla mu doon miday boxe mo kay may mu dem fekk yonentey fañu do mo kay may kay denc du yakumuk yalla da kay denc du yakumuk motax may dañu dañu joxe ñam ala ko bi ci jamana bañ ko bëgge waye joxe lo bëggul bëggatul amna tiya bari waye ci taxul mu for lol bo de joxe mbuba nga joxe mbuba mo xey bëgg nga sol fi mu ne waye lo sol mu def ci sagal ko doon ka joxe mu bax na de waye nak xamna ba ca de sa gëna ko tiyal lepp lo joxe na fekk muy lo meuna bo bëgg fi mu ne man nga ka jariño ci bëgg dañu amat ali mbay muy de ko ci tilen ñu bare bare jang ci dakaru mo leen jangal bu xam xam bu yéme won xam xam la néna mom mo tok ci né dafa tok ci ke param tek ko am ben xalé ñew nek sama baye mo la moma yoni néna na la jox sagari dal yi mu naka delu ne sa baye bëgguma sagari dal delo ko ko yi sa ta ko sagari dal nga jox motax salax mom bu ci gëna bax ci gënal yalla joxe ala ko bihi lañu gëna bëgg miskina wayte masira ko defé nak boko joxé bañ ca seen ci dara ne inna ma nut'imukum dun len di jox li wa ci lahi ngir jëmi yalla la nuridu namnu bëggu nu meekum ci yeen jisa nak fay ngeen fay nu ci wala shukur bëggul sax ngeerum yalla tax ñu def wax ñu sayyidatna aisha dana yebal aw ñam ci kërug ño xé dañu neew doole nga demal yobul mu bo démé nak ba jox leen na nga laxu taxaw deglu ba xam lu ñuy wax né mom da dé bu ko dé buñu doppé buñu ko ñaanalé mu né wax mu nek kon nak ñaar nga dina li ko ñaanalat ndax dama bëgg dal suñu fay ga dal fi dëgg luñ ma ñaar nga li ko ñaanalat may dé ay tan ñep lañu won dina na xawu dina na nak na xawu ragal na mi rabbina suñu borom yawman bis aburan abusan bu ñëk gis nga ñew bu ñëk bo xey xam ka dina bu tar rek ñëk la boko bobu bes la ñu ragal motax ñuy def li ñuy def ñuy joxe ak dimbalé ko waxaahum borom bi ne fegal na len fegal na len allah ya la sharra zalika al yawmi ayu bes boba wala qawm jox na len natratan natange kanam wasurun ak bekte jazaahum fayna len bima sabaro ci sawbas lañu muñoon fayna len ka jannatan ajna wa hariran ak soy muttaqina bi muñi sawanu fiha tabir ajna ala al araik ci photo yo la yarawna fiha diñu gis ci ajna shamtan aw naaj wala tam xeren duñ fa gis ak sedd ñu fa gis naaj duñ fa gis sedd wadaniyatan aji jeñ na alim fi ñom ci laalu ak faaru ajna wo dul le def na tagat ko tu ko ha meñetu meñet na tazlilan ak tagat yu tafu def na leen def na wërele alim ci ñom it bi aniyatan ci ay ndab ndab yo xemin fi detti ni xaaliss ñu ko liggeey ay palati xaaliss waqwa bin ak weer kaanam yo xey nekkan xawaari da di ab day weer ak wa penku yak wa so yum dañuy fassa wotu wotante jangir ban ban nit alihim siyabu sundusin wala aliyahum siyabu sundusin yere soy udrun yu wert waystabraqun aki balur wa hullu ñu takkal leen asaawira ay lam lami loxo min fitatin ci xaalis xaalisu àjjana wa saxaam dana nangal leen rab bi seen borom sharaban naan tahuran gu laaba laaba settal te neex inna haza naka lii kaana nekk na lakum ñee leen di saan mbir mi dik fay kaana nekk na lakum ñee leen di saan dik fay wa kaana nekk na saxayukum seen jëf mashkuran di luñu gërëm inna naka nun yàlla naxnu nun nasal naa noo wàccalu anay ka ceew alquran noo la wàcceel alquran tansiilan ak wàcc fas bir be na ngay muñ li mi rabbika ci sa atte borom mooy li sa borom dogal ceew nanga muñ wala tutex tebul topp minhum ci ñoom aasiman aji bakkaar aw ka foor na ko weddikat la muy def bul ko topp bul ko fayanteeg li muy def lu bon lu ñaaw li mu la wax bul ko delloo lu bon li mu la waxit bul ko wax moo tax bu ko yëfati masaan di nuyoo naa ka alik asalaamu asalaamu aleykum mooy yàlla na yàlla fenk doj moom it du ko du leen ñaan dana àlleka rek ak yow rekna rabbika sa turu borom bukk latan si booba asilan ak ci ngoon wa mine lay ci guddi gi fas jub na ngay si jot lawoo ñelk guddi na ngay naafi la wa sàbbixu nga sàbbaakala leen guddi taweel gu yàgg inna haulaayi naka gaa ñaka ñile waa màkka yile yuxibuuna mooy yëfari màkka yi dañoo sopp ala ajlati àddina mooy lu gaaw li li fay gi teew te fay teew mi teew la ñu bëgg ñoom mooy àddina waaye te ruuna ñu bàyyi waraaw de seen ginnaaw yow man bis sax leen bu diisa diis faalewuñu ko te bis bu diisa nga ci ginnaaw nax nun xalaq naaxum noo leen bind wa shadat naa te nu takk asrahum seen ak takk ñu dëgëral asrahum seen ak takk noo leen bind takk dëgëral seen i cër ba cër yi li muy lemoo ko tàll yépp benn du tax benn cër texali ko morom maa ko dëgëral man yàlla isa seenaa te bu nu soobee battal naam nu wecce leen nu wet nu weccee am saalum seen i morom tab di leen ak wecce te bu nu neexoo nit jëli leen fi andi fi ñeneen inna haasihi naka laaya yile taskiratun ak waare la wa man saa ku mu soob ittaxasa mu jàpp ila rabbi ci borom sa beneen aw yoon ku mu neex nag na aw ca yoon wa jëm ca borom wa ma tashaauna du leen soob illa an yashaa lu may dafa soob allahu yàlla inna allaha naka yàlla kaana nekk na aliman di aji xam lépp lu ñuy def akiman di aji xareñ ci jëfam ba leen lu nekk mu ko war a tëral la koy teg sulu dina digal man saa ko soob fi rahmati jërmandeel wa daalimina way tooña ahadda xaroona lowum ñeeleen asaaban bugal aliman gu daa jimeet